Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Распуста, гэта разніца у густа. Гэта руску дарога называецца шлях. Альбо гасцінец ці сцяжына, ну як-небудзь вось так. Каля дарогі ваўкі, панад дарогай каршак. Жывёльны свет Беларусі, багаты разнастайны. Чуеш, як яе зямля? Чарабіка ботаў, на кабіцу панчох. Туда забівалі, тут кахалі, нараджалі дзяцей. А што ж вы хочаце, людзі, так было і гэта будзе. Беларускай дарогай праглядаюць паслы. Па беларускай дарозе праезджаюць паслы. Паслы ніколі нічога не гавораць услы. Пра гэта нам сказаў нацыянальны канал. Чуеш, як я і белорусских дорогах. We'll be right back. Добрый день у хату. Вітаю слухачоў Радіо Рацыя, з вами Яна Запольская. Чарговая наша сустрэча з рацыяй у гасцях. Шчыра за гарбатай. Сёння мы пагутарым з гарадзенскім гісторыкам Сергеем Токцем. Добры дзень, Сергей. Добры дзень, шаноўныя сябры. Сергей, вось, дарэчы, адразу зачаплюся за гэта слова гарадзенскі гісторык. Калі пра вас дзесьці чытала, таксама было шмат: жывей, працую ў гародні, скончыў гарадзенскі ўніверсітэт. І так адразу ўзнікае думка, што Сергей Токц нарадзіўся ў гародні, але наколькі я разумею, гэтае меркаванне маё будзе памылковым. Сапраўды, я нарадзіўся ў вёсцы Берштань Шучынскага раёна, скончыў Берштаўскую школу вясковую і ўжо потым паступіў на гістарычны факультэт нашага гарадзенскага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Ну, але ўвогуле, як бы, калі казаць пра малую радзіму, то для мяне слова «малая радзіма» звязана з двумя месцамі, з двумя населенымі пунктамі. Гэта вёска Бершты і мястэчка Скідзель, ці зараз горад Скідзель, дзе жылі мае дзядулі і бабулі. Я там праводзіў вельмі шмат часу. Ўсё маё дзяцінства – гэта вёска Бершты і мястэчка Скідзель. І, па сутнасці, калі я стаў гісторыкам, то зараз большасць маіх даследаванняў, так сказалася, і прац прысвечана менавіта гісторыі вот гэтых, як цяпер прынята казаць у прафесійных гісторыкаў, мікрарэгіёнаў, ці гістарычных мікрарэгіёнаў. Але і Бершты, і Скідзель гістарычна ваходзяць вось у тую сферу ўплыву горальні. Так, гістарычная гарадзеншчына. І таму я лічу сябе таксама і гарадзенцам, гістарычна гарадзенцам. Сыходзячы нават з таго, што все мае продкі, дарэчы, я вот так бы даследаваў свой радавод і па лініі бацькі ў Берштах, і па лініі маці ў Скідзелі. Усе гэта вот былі карэнныя жыхары гэтага рэгіёну гарадзеншчыны. Калі вернуцца вось яшчэ да вашага дзяцінства ў Бершты, што найбольш запомнілася, і калі быў той момант, як вы пачалі заўважаць, скажам, некія адметнасці гэтага месца, ці праяўляць цікавасць да гэтых адметнасцяў, нешта такое запомнілася? Ну, безумоўна. Увогуле, канешне, калі гаварыць пра дзяцінства, то найвялікшы хіба ўплыў на мяне вось зрабіла прырода. Бершты – гэта лясная вёска, гэта калісьці быў цэнтр велізарнай пушчы. І зараз там захавалася шмат лясоў, гэта возера, рэчка, балоты. Адразу пачынаўся побач лес, усё гэта стварала такую для мяне вельмі цікавую вось атмасферу, вельмі цікавае асяроддзе. Я вельмі любіў назіраць за прыродай, і, напэўна, гэта вот вельмі моцна паўплывала на маё светаўспрыяцце. Ну, а што датычыцца гісторыі Бершты, то, канешне, я з дзяцінства любіў гісторыю і цікавіўся як бы гісторыяй сваёй вёскі, хаця знайсці штосьці ў той час было вельмі цяжка і складана. У школе быў музей гістарычны, і ў гэтым музеі былі матэрыялы, але вельмі такія сціплыя, і, канешне, гісторыю сваёй вёскі жыхары яе так, напраўда, не ведалі ў той час. Толькі ўжо калі я стаў гісторыкам і пачаў паціху збіраць матэрыялы архіўныя, я для сябе па-новаму пачаў адкрываць уласна гісторыю вёскі. Школу вы заканчвалі ў Берштах, і гэта была беларуская школа? Так, безумоўна, школа была беларуская. Я большасць прадметаў вучыў на беларускай мове, хаця гэта быў канец 70-х, пачатак 80-х гадоў, калі ўжо, безумоўна, ў грамадстве працэсы русіфікацыі дасягнулі як бы сваёй вершыні. Хаця я з дзяцінства чытаў кніжкі на беларускай мове, і ў мяне было вельмі шмат казак на беларускай мове, розных мастацкіх кніг, і нават я вельмі добра памятаю першы верш, які я вывучыў, гэта быў верш Купалы «Мой мілы таварыш, мой лётчык». І для мяне такім адкрыццём стала, калі ў вясковай бібліятэцы я ўзяў кнігу Кастуся Тарасава «Пагоня на Грунвальд». Потым ужо ў універсітэце, калі я быў студэнтам, даведаўся, якая была гісторыя гэтай кнігі, што аўтара абвінавачвалі ў нацыяналізме, і афіцыйныя гісторыкі дамагаліся, каб вось гэтую кнігу ўвогуле не дапусціць да друку. І тады вось герой гэтай кнігі, для мяне гэта стала такім адкрыццём, я перачытываю гэтую кнігу, і ўвогуле я вось памятаю, любіў тады па беразе возера хадзіць, фантазіраваць так, уяўляць, як тут штосьці адбывалася вот калісьці ў старажытнасці. Гэта кніжка Тарасава заказала на мяне такі вот велізарны ўплыў. Сергей, толькі хацела яшчэ вярнуцца ўсё ж такі да пытання мовы. Вы давалі інтэрв'ю, і там прагучала такая думка, я дакладна не перадам, так толькі сэнс, што на сённяшні дзень быць беларускамоўным дастаткова складана. Што датычыцца праўды мовы, то я ў 85-м годзе паступіў на гістарычны факультэт нашага універсітэта імя Янкі Купалы, і ўсё тут было на расійскай мове, і вясковыя дзе дзеці натуральна стымкнуліся як мага хутчэй вот перайсці на рускую мову, каб стаць гарадскімі, бо быць вясковымі гэта не прэстыжна, каб іх не адрознівалі ўжо ад гарадскіх. І вось памятаючы сябе на першым курсе, я вот не быў тады нонканфармістам і як бы таксама ў пэўнай ступені у гэтай вот рухаўся ў кірунку вось такой плыні, так? Потым войска 2 гады, таксама натуральна ўсё было на расійскай мове, але менавіта ў арміі вот якраз пачалася перабудова, калі я служыў у арміі. І я, дарэчы, у войску шмат чытаў, з савецкім войску. Як калісьці там рэвалюцыянеры ў часы Расійскай імперіі звычайна казалі, што больш усяго яны чыталі ў турме, то вот я найбольш за ўсё ў жыцці чытаў у войску. Я быў радыстам. Ну і падчас дзяжурства можна было чытаць. Афіцыйна нельга, але, ў прынцыпе, дазвалялася, адносіны такія былі даволі людскія. І я перачытаў усю нашу палкавую бібліятэку, якая, ў прынцыпе, была недрэнная. Асабліва добра было тое, што тады ў гэтай бібліятэцы былі ўсе так названыя толстыя часопісы, там «Новы мір» і іншыя, дзе друкаваліся і Салжаніцын, і ўсе аўтары, якія калісьці былі забароненыя, а гэта быў 87-88 год, і цэлая такая вось хваля новай інфармацыі, літаратуры, якая калісьці была забароненая. І таксама беларускія з'яўляліся часопісы, калі, напрыклад, прачытаў, што от у горадні сфармавалася такое таварыство паходнє пад кіраўніцтвам професара Некрасія Ткачова, археолога, і сябры гэтага таварыства займаюцца гісторыяй, цікавяцца мінулым, спрабуюць адрадзіць беларускую мову. Мне адразу от гэта было вельмі, ад гэтага вельмі радасна, прыемна, і я думаю, от вернуцца з войска і таксама хацелася б от далучыцца да гэтага таварыства. Хаця тут яшчэ такі цікавы эпізод. Вот, канешне, на першым курсе вот, з такім з нацыянальнай беларускай ідэяй я ў нашым універсітэце па сутнасці не сустракаўся. Але нам чыталі курс лекцыйны. Штосьці там вот буржуазныя фальсіфікацыі беларускай гісторыі, некі спецкурс, не памятаю яго назву, але там вот я ўпершыню даведаўся, што былі такія беларускія нацыяналісты. Пра іх гаварылася там траднікі народа і гэтак далей, але я памятаю, што было прыемна. Ну, вот і беларусаў былі свае нацыяналісты, усіх народаў ёсць, і мне гэта было прыемна. Тым больш вот у войску савецкім, калі служыў, дзе былі прадстаўнікі ўсіх народаў вялікага тады Савецкага Саюза, як прынята было казаць. І я ўбачыў, што вот, калі сустракаюцца людзі розных нацыянальнасцей, вот, асабліва маладыя людзі, вот, кожны хоча вот, паказаць, што вот, яго народ заслугоўвае таго-то і таго-то, мае такія вялікія дасягнення, і ўсе вось там, і там і таджыкі, і грузіны, і хто толькі не быў, казалі, у нас вось такая гісторыя, мы вот такія, і такія. І вот гэта ў некай ступені вот, абуджала у многіх нацыянальнае пачуццё, таксама і беларусаў, которые так само начинали думать, а что ж мы, вот, что ж у нас? И на самой справе я зрозумел, что национальное почуццё, национальная свядомость – это речь вельми важная. Это речь, якая может человеку допомогчи, менавіта усвядомить себе и рухаться для некой мэты, творить, працавать для этой мэты. Тому я повернулся с войска в университет уже по сутности, вот, скажем, с довольно сформованной национальной свядомостью. Хотя, безумовно, вот, российскомовным человеком, и пераход на беларускую мову дался не так просто. Вот. И я вось памятаю день, когда я вырашил, все, буду размовлять по-белорусски, буду по-белорусски учиться. Я памятаю, приехал до дома, вот у Скидзель, тогда моя мама жила уже в Скидзеле, она вышла на пенсию. Заговорил по-белорусски, мама так зюльно поглядела, ну что ты, что ты? И летний не ж такое, вот ты что, сынок, все не здорово. Хотя потом и моя мама перешла на белорусскую мову и стала вось таким завзятым слухачом радио «Свобода». Может быть, я помыляюся, але чую, что этот процесс на самой справе вельми складаны, и это нельзя зарабить вот так. В один момент, коли дотычно одного человека, это потребует, ну, в залежности, безумовно, от там, здольности лингвистичных и так далее, але все ж таки часом, как дотычно меня это потребовало довольно великих высилков, то, безумовно, коли говорить про громадство, про миллионы людей, это процесс вельми складаны, не просто, и тут треба вось подыходить до этого. Вроде науково все пропрацовывать и дейничать системно, мы там керавана і паслядоўна. Радио. ветеранов. Я народился тут, в Украине сотня порушенных храмов. Родильня, дитячий садок, школа и институт. Я народился тут. Относно того, что вы сказали про важность национальной свядомости, такие дискуссии часом чуются, коли мы, скажем, возьмем приклад той же Литвы и подходу до истории. Литовцы у своей истории некоторые факты интерпретуют на свою корысть. И некоторые заходятся на том меркванне, что это добро и это важно для формования самосвядомости, для выхования патриотизма. Типа, подтримливали ли вы, скажем, такой подход у нашем контексте? На самой справе, вот вельмі складаная праблема, даволі цяжкае тэарэтычнае пытанне. Па-першае, ва ўсіх краінах свету, я асабіста ў гэтым упэўнены, для дзяцей у школах выкладаецца такая гісторыя, ну, скажам так, адаптаваная, ну і ў пэўным ступені міфалагізаваная, калі мы пад міфам разумеем такую вот спрошчаную, прыхарошаную, так, прыстасаваную мадэль гісторыі, якая павінна ў першую чаргу выхоўваць грамадзяніна і патрыёта. Інакш проста немагчыма. Вот я сам з гэтым сутыкнуўся, калі мой сын быў яшчэ вельмі малы. Я вот спрабаваў яму расказваць розныя гістарычныя падзеі, ён задаваў одно пытанне: а хто перамог? Там пачынаеш пра вялікае княства літоўскае, літоўцы, беларусы, хто перамог? То есть дзеці яны ўспрымаюць гісторыю ў такіх у чорна-белых фарбах, ёсць героі, ёсць антыгероі, ёсць гераічныя нашы продкі, змрочныя ворагі. І таму сапраўды школьная гісторыя павінна быць гісторыяй, якая першую чаргу выхоўвае грамадзяніна і патрыёта сваёй краіны на лепшых узорах з мінулага. І гэта вот адзін паверх, так, гістарычных ведаў у грамадстве, гістарычнай памяці, калі можна так сказаць, да, бо гісторыя гэта і памяць грамадства. І ёсць другі паверх, гэта навуков. Вот у нас, у нашым грамадстве, я ў гэтым глыбока перакананы, гэтыя два паверхі, яны ўвесь час змешваюцца, перамешваюцца, няма вот выразнай мяжы, бо мы яшчэ з'яўляемся грамадствам, ну, дзіцячым у некай ступені. І вот ёсць навуковая гісторыя, дзе, паколькі мы называем гісторыю навукай, то павінны гуляць у гэтую гульню пад назвай навука і прытрымацца гэтых правілаў. І калі мы даследуем навукова гісторыю, напрыклад, Вялікае княства Літоўскае, вы узгадалі, таму што якраз зараз у грамадстве є дискусія адносно от назви Литви, адносно того, чия держава була Великое князство Литовское, Литовское, це Білоруське. Коли ми дослідуємо, як науковці, от цю проблематику, то ми повинні от притримуватися ось менавіта цих критеріїв об'єктивності, критеріїв верифікації. Тобто, коли ми нешто говоримо, це повинен провірити інший історик, так, на підставі фактів. Інтерпретація повинна бути логічною, так, тобто ми не можемо інтерпретувати події вже настільки відвольно, переставляти все з ног на голову. Хотя, безумоўна, мы тут могли бы з вами шмат спрачацца про тое, з'яўляецца гісторія навукай ці не, у тым разумелі, як, напрыклад, біялогія, хімія ці фізіка. Так? Але, калі мы лічым, што гэта навука, то павінны, прынамсі, гэтыя асноўныя навуковыя нормы вытрымліваць. І павінна быць навуковая літаратура, дзе вось мы выступаем у якасці навукоўцаў, і павінна быць літаратура навукова-папулярная, якая менавіта выхоўвае грамадзяніна і патрыёта, якая служыць абуджэнню нацыянальнай памяці, нацыянальнай свядомасці. Хаця, канешне, вот тут ужо навукова-папулярнай літаратуры, ну, таксама павінны быць некія межы, так? Вось гэтая школьная гісторыя, ужывем тэрмін міфалагізаваная школьная гісторыя, яна ўсё ж такі не павінна пабудаваная быць на неправдзе. Тобто гэта спрошчаная мадэль гісторыі, але яна не павінна адыходзіць ад праўды, яна не можа быць там неправда. Я бы, напрыклад, не называў бы, калі мы гаворым пра Вялікае княства Літоўскае, вот гэта там Беларуская імперія, і гэтак далей часам такія тэрміны выкарыстоўваліся. Я лічу, што тут была супольная дзяржава нашых продкаў, тых жа літоўцаў, тых жа украінцаў, так у свой час. Безумоўна, мы маем такія ж гістарычныя правы на Вялікае княства Літоўскае, таксама як мы маем права называць сваімі Адама Міцкевіча, называць сваім Тадэуша Касцюшку, так? Хаця адначасова, як я лічу, павінны разумець, што яны належаць таксама і польскай культуры, і палякі таксама іх могуць называць сваімі, ну і ўрэшце, як літоўцы таксама. Я асабіста прыхільнік вось такога падыходу, ну, як там можна сказаць, памяркоўнага так па-беларуску, што кожны мае права, але кожны гэта сваё права павінен адстойваць ўсё ж такі на аргументах. Сергей, вы выкладаеце цяпер у гарадзенскім дзяржаўным універсітэце. Наколькі сённяшнія сучасныя студэнты успрымаюць тое, пра што мы кажам, наколькі яны блізкія да гэтай беларускасці? Сапраўды працую на факультэце гісторыі і сацыялогіі, але я адразу скажу, што я выкладаю студэнтам сацыёлага. Але ўсё ж такі, мне здаецца, вот, ўсё трэба разглядаць менавіта ў кантэксце, ўсё трэба разглядаць у параўнанні. І вось, з аднаго боку, канешне, хацелася б, каб, вот, скажам, гістарычны факультэт наш ці любы іншы у Беларусі быў вось такім, скажам, цэнтрам беларускасці, прамініваў такую вось беларускую свядомасць, ідэю захаплення гісторыяй. Але калі параўнаць, напрыклад, тое, што было вось у 85-м годзе, калі я паступіў, калі ніхто не мог нават падумаць, ну як можна на універсітэце, як выкладчык чытаў гісторыю па беларуску. Так, ты лічылася, ну што ж это, як это можа быць так? І калі ўсё ж такі на сённяшні дзень не ведаю, мне здаецца, што большасць у нас на факультэце для студэнтаў гісторыкаў курсаў чытаецца па-беларуску. І хаця хотя бы полова. І шмат я ведаю выкладчыкаў, моих калегаў, якія сапраўды з'яўляюцца выдатнымі спецыялістамі в области першасу гісторыі Беларусі, конечно, вельмі любяць сваю справу і сапраўды выхоўваюць вот, студэнтаў любоў да власнай гісторыі, да свайго краю і сапраўдны вот такі патрыятызм. Так што вот калі разглядаецца пра гэта вось не проста вот некі здымак аднамаментны сучаснай рэальнасці, а паглядзець вот у развіцці, што адбылося за 10-годдзі ўвогуле існавання нашага універсітэта і нашага факультэта, то я ўсё ж такі ў большай ступені з'яўляюся аптымістам. І ўвогуле я лічу, што горадня гэта цэнтр гістарычнай навукі Беларусі. Я ўжо не адзін раз так вось казаў, за што, дарэчы, мяне крытыкавалі, маўляю, там вот, узносіць сваю горадню. Але аб'ектыўны факт. На самай справе, перш за ўсё, гісторык, праца гісторыка выяўляецца ў яго кнігах. Дык што датычыцца вот менавіта кніг, манаграфій, там зборнікаў і так далей, то я лічу, што вот гарадзенскія гісторыкі, ну прынамсі, не саступаюць Мінчукам, нам, гарадзенцам, і мне асабіста гэта вот вельмі прыемна, і гэта вот напэўна аўра нашага горада. Гэта вот гэтая сітуацыя памежжа беларуска-польска-літоўскага, таму што нам прыходзіцца спрачацца, дыскутаваць, проста сустракацца часцей, мы сустракаемся з польскімі гісторыкамі, а польша гістарыяграфія знаходзіцца на вельмі высокім узроўні. І таму я лічу, што вот горадня гэта сапраўды цэнтр гістарычнай навукі. Наш вот факультэт гістарычны, кожны курс, кожнае пакаленне дае такіх вот таленавітых гісторыкаў. Бліжу сярод моладзі з'яўляюцца такія таленавітыя гісторыкі, якія, можа быць, праз пэўны час вырастуць у класікаў беларускай гістарыяграфіі. Мне вельмі гэта хочацца, вельмі ў гэта веру. І вот яшчэ што хацелася б сказаць, якая б не была б добрая адукацыя, вельмі вот важны некія такія вот іншыя моманты. Вельмі важна, калі сапраўды асяроддзе чалавек расце насычаны гісторыяй. От я, мой галоўны настаўнік гісторыі быў мой дзед. Мой дзед Павел Чапатаревіч Саскізеля, які ў дзяцінстве вот распавядаў мне самыя розныя гісторыі са свайго жыцця, са свайго дзяцінства, гісторыі Скідзель міжваеннага часу, так званага прыпалята, служба ў войску, ён патрапіў у войска ў часе Другой сусветнай вайны ў польскае войска, потым савецкі палон, лагеры на 10 на поўнач там каля Варкуты, а потым армія генерала Андерса, вот знакамітая польская армія, якая была перакінута з Савецкага Саюза ў Італіі, там ваявала на баку союзников, штурмовала знакомитый кляштар Монте-Кассино и так далее. И вот дед, когда я приезжал в Скидзель на каникулы, он вельми шмат вечерами мне это все расповедал, я пытал это слухал. Но это все отбилось у меня в памяти, хотя это просто вот моя память, какая-то не меньше вот сформовала из меня историю. Я памятаю все. Я оцениваю так часто выкладчиков, и какую корысть давали лекции, когда я был студентом. И зараз так думаю, каждый студент повинен так оценивать. Часом вспоминаешь некий курс и не можешь вспомнить. Ніводнага слова з гэтага лекцыйнага, напрыклад, курса. А часам вот некую цікавую фразу успамінаеш, і яна ў табе дапамагае, то есть нешта засталося. І вот дзеда я памятаю ўсё гэтае, што ён расказаў. Ну часам некія прозвішчы забыліся, некія дэталі, і гэта быў самы вот вялікі мой настаўнік гісторыі. Тым больш што тэорыя спалучалася, можна так сказаць, з практыкай. То есть ён на ровары мяне малога вазіў па ўсёй Скідзельшчыні, напрыклад, завозіў на старыя татарскія могілкі, там закінуты касцёл князёў Чацвярцінскіх, все гэта распавядаў. І вось менавіта тады ў мяне сфармавалася штосьці, што называюць гістарычным уяўленнем. То есть, каб стаць гісторыкам, трэба мець гістарычнае уяўленне. Уметь вот менавіта фантазіраваць і уяўляць мінулае. Все астатняе гэта ўжо прыкладаецца. Калі ёсць у чалавека гэта уяўленне, калі яго дрыжыкі ахопліваюць, калі ён вот нешта вот дакранаецца да старога дакумента, ці бачыць стары будынак, стары жыць, ці яшчэ што-небудзь. От гэта аснова, з гэтага ўсё пачынаецца. Далей можна шліфаваць свае ўменні навуковыя, чытаць кніжкі, слухаць цікавых прафесараў, працаваць у архівах, але першаснае вось гэта гістарычнае уяўленне, гэта нешта такое містычнае, рацыянальнае, што менавіта вот фармуецца вось у тым асяроддзі, дзе ёсць жывая гісторыя, дзе ёсць жывая памяць. Вот гэта вельмі важна. У гэта я веру, у гэтым глыбока перакананы, і вот вельмі важна, каб вот у грамадстве гэта вот жывая гісторыя існавала, і менавіта вот было гэтае асяроддзе. Асяроддзе людзей, якія вот з'яўляюцца фанатыкамі сваёй справы. Таму што ў навуцы лічацца толькі фанатыкі. Фанатыкам быць, канешне, дрэнна, таму што калі чалавек фанатык, ён, значыцца, дзеля гэтага фанатызму мусіць нечым ахвяраваць. Але ў навуцы нечага дасягае толькі фанатыкі. Таксама маё перакананне, можа быць, я памыляюся, напэўна, многія за мной паспрачаюцца, але я ў гэтым глыбока перакананы. жанюкі. Прихоженьки, гей, гей, гей, гей, наш прихоженьки, вставляйтесь, жовнер, сумнявається, гей, гей, гей, гей, сумнявається, по якой пойсти надумляється, гей, гей, гей, гей, надумляється, по одной пойсти не пошентиться, гей, гей, гей, гей, не пошентиться. Повядзе на сход, скуль не вернецца. Гэй, гэй, гэй, гэй, скуль не вернецца. Пад рукой пайсці, аб не воліцца. Гэй, гэй, гэй, гэй, аб не воліцца. Бо ў заходні бок шлях той коціцца. Гэй, гэй, гэй, гэй, шлях той коціцца. Выбіраў жаўнер трэці сцежаніку. Гэй, гэй, гэй, гэй, третю стеженьку, боль вела я на уродну меженьку, эй, эй, эй, эй, уродну меженьку, и запел жавнер той прихоженьки, эй, эй, эй, эй, той прихоженьки, а бары-бары, три дороженьки, эй, эй, эй, эй, три дороженьки. За гарбатай. У гості з рацією. Сидячи на канапі. Дарэчы, Сергей, у размове нас уже прагучала была паходня Міхась Ткачоў, то ўсё ж такі вы ў гэтую паходню вядомую трапілі? Так, я калі прыйшоў з войска, пачаў наведваць, я не быў вось актыўным наведвальнікам паходні, але безумоўна вось быў на паседжаннях, слухаў Міхася Ткачова, які, дарэчы, быў маім таксама выкладчыкам, вучыў нас археалогіі. І, канешне, гэта вось існаванне паходні тагачаснай, вот існаванне гэтага такога вот на пачатку нефармальнага руху, гэта было вельмі важна і для мяне, і для нас, увогуле, для нашага студэнцкага асяроддзя. Мы дыскутавалі, размаўлялі, спрачаліся вось на гэтыя тэмы, таму што сапраўды былі розныя падыходы, розныя пункты гледжання. І я вось на пачатку памятаю, вось калі прыйшоў з войска, это быў 88 год, потым 89 год, якбы калі гаварыць пра такія светапоглядныя мае вот разважанні, у мне змагаліся якбы две вот такія две ідэалогіі, калі можна сказаць, нацыянальная і ліберальная. Бо я вот прыхільнік і нацыянальнай ідэалогіі, у той жа час я вот да гэтага часу з'яўляюся лібералам. Тобто ліберальная ідэалогія мне блізкая, што кожны чалавек павінен мець права на свае погляды і павінен мець сваю прастору свабоды. У тыя часы, вот гэта час бурлівых дыскусій, вот я на пачатку, калі быў студэнтам, лічыў, што гэтыя нацыянальныя ліберальныя ідэалогіі павінны як бы так суіснаваць, і нават лічыў, што вот на пачатку, тады яшчэ быў Савецкі Саюз, павінны адбыцца такія дэмакратычныя змены ў Савецкім Саюзе, тады сапраўды адбываліся такія вот працэсы, вось Гарбачоў, Ельцын, гэтак далей, дэмакратызацыя адбывалася сапраўды так, прынамсі галоснасць, сапраўды людзі пачыналі меркаваць, дыскутаваць пра розныя праблемы, пра розныя тэмы, што давалася яшчэ неверагодным, калі параўнаць 85-й год, калі я паступіў, калі яшчэ гэта сістэма вот такая вот савецкая была вельмі трывалай, напрыклад, там уже 89-й, 90-й, гэта ўвогуле за 5 гадоў адбыліся касмічныя змены. І я на пачатку лічу, што вот павінны адбыцца вот прыйсці лібералізацыя, дэмакратызацыя, а разам з гэтым вот паступова павінна адбывацца нацыянальнае адраджэнне Беларусі. Але потым я ўсё ж такі прыйшоў да такога пераканання, якім зараз з'яўляюся, што вот галоўнае ўсё ж такі гэта нацыянальная свядомасць, і гэта вот менавіта Беларусь як незалежная краіна. Тое, што Беларусь стала незалежнай краінай у 92-м годзе, гэта адбылося. Менавіта гэта вот вельмі важна і вельмі добра, вот я так ацэньваючы, прайшло ўжо па сутнасці колькі ўжо амаль 20 гадоў з той эпохі, якая Дарэчы, вот я вспоминается мне вельми добра, вот як зараз вельми часто любяць говорить телевизоры и люди звычайные, вот лихие 90-е, да, благие 90-е, то мне наоборот 90-е годы вспоминается вельми добра. Это сапраўды был час такой вот некой такой свободы и отчувания этой свободы, отчувания позитивных изменов. И эти измены сапраўды были моим сегодняшним переконанием вельми позитивными и вельми важными. И вельми важна национальная сведомость. Вот без национальной сведомости немагчыма не демократия, я так лічу, не вось немагчыма и либеральная грамадство. И вот такая эволюция отбывалась у моей сведомости. Да? Эволюция такого, скажем, больше либерала с какими-нибудь национальными помкнениями, да? Скажем так, померкованного националиста. Бачанне свету, ненавидя просто призму своей национальной культуры, своей национальной сведомости, я лічу это важной и становчей якостью человека. Сергей, вашу навуковую деятельность можно смело так назвать поспеховой. Чем вы сами особисто гонориться? Какими достижениями? Ну, я не могу, конечно, оценивать вот свою навуковую деятельность, насколько вот она там поспеховая или не поспеховая. Але вот я хочу что сказать, что чем я саправды гонорюсь, она вот не тем, что вот вышли мои книги, и мне приемно бачить, что на вокладце там написано мое прозвище. А я страшенно гонорюсь именно тому, что я вот написал и книги, и артикулы вот про свои роды местин, именно про вёску Бершты, про местечко Скидель. Отбывалась такая эволюция вот у моей профессийной и науковой працы, что я схилился именно до такого керунку сучасной историографии, как микроистория. Микроистория – это именно когда человек выбирает объектом своего наследования невеликие супольности, невеликий регион. Та ж вёска, там, пушча, так, басейн невеликой ракі і так далі. Вот можна даследаваць такі невеликі регіон. І гэта, як вот хтось сказав з беларускіх гісторікаў, што вот як у кроплі расы можна ўбачыць вось весь свет праз гэтую кроплю расы, так і, наприклад, беларускую гісторію цудоўна можна ўбачыць праз гісторію малой вёскі ці містэчка. Мікрогісторія – гэта зараз моё захапленне навуковае. Напэўна, я вже гэтым буду увесь час займацца, паколькі адкрываю для сябе ўсе некія новыя і новыя цікавыя аспекты. І я ганаруся вот гэтымі сваімі працамі, менавіта тым ганаруся, што вот мае родныя мясціны, пра іх выйшлі дзякуючы некай ступені маёй працы кнігі. І гэтыя кнігі камусьці цікавыя. А в принципе, конечно, кожная белорусская вёсочка, кожное местечко, кожная, может быть, улица города не заслуговая, как про это была написана книга, и эта книга будет, напевно, цікавая не только жихарам этой местности, а кожному, кто любит историю. Главное, как эта книга была написана цікавая. И мне вельми хочется, как хтось, вот мне книги прочитал с цікавостью, и мне хочется в это верить. Еще про вашу науковую деятельность, окромя того, что на данный момент вы кандидат исторических наук, вы еще и лауреат премии имя Льва Сапеги. Что это за премия и за что вы ее отримали? Это премия польского урада, докладена от президента Республики Польши, которая вот накирована на поддержку сотрудничества между белорусскими и польскими историками. Белорусским историкам эта премия надается за вот достижения у именно працах, которые осветляют историю Беларуси, Польши, белорусско-польские взаимодочинения. Я отрывал вот именно за свою книгу «Белорусская вёска в эпоху изменов», где, безумовно, вот шмат сюжетов, которые дотычатся и белорусской, и польских историй и белорусско-польских дочинений. И вот эта премия Льва Сапеги, она дала просто фантастичную возможность познакомиться с ведущими польскими университетами, поскольку я имел возможность поехать в такие польские университеты, как Ягеллонский университет, Варшавский, Познанский, Вроцлавский, Белостоцкий. Прочитать там несколько лекций студентам польским, выступить с лекциями перед историками, вкладчиками этих университетов, попрацовать в библиотеках, в архивах. И покольки я уже сегодня сказал про это, что польская историография, на мою думку, и не только на мою думку, находится на вельми высоким сопродосусветным узровне, покольки вельми великую роль отыгрывает историчная память у сведомости поляков, национальной сведомости поляков, и вельми высокий социальный статус историка, вельми престижно быть историком в Польше. Для историков прислушиваются, историки не только там, наверное, пишут такие вот науковые книжки, але і друкуюць артыкулы у газетах, ведучых такіх газетах, якія чытаюць многія, велізарная колькасць людзей чытае. Роля гісторыі ў жыцці грамадства велізарная. Для меня это была великая школа, для меня это было вельми корыстно, но вот хотелось это, конечно, реализовать то, что я там прочитал, что подшел, что напрацевал в архивах. Есть идеи, есть задумки. Теперь вот хочется взяться за працу и попробовать вот эти задумки и идеи реализовать. Быццам рэк бурлівых хваляў даль плывуць. Колькі год я на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душой і сэрцам мне. Навакол нідзе не ўбачыш родных хат. Не пригорне в одиночестве родный брат. Не поделишь навод думок с неким тут. Не пригорне в одиночестве родный кут. На небе мигатят, быцам с неба на меня яны глядят. Что чувать, скажите, сорочки вы мне, у той далекой моей родной стороне. Тиматуля и татуля уже спять, и на их так само зорочки глядят. Занесите им, покуль заблисне свет. Зорки, милые, батькам моим привет. даследуеце шмат менавіта гісторыю вёскі. І вось мне такое слово «вясковасць». Вядома, што людзі, якія, скажам, вясковыя і гараджане, трошкі адрозніваюцца. Наколькі вы гэта адчуваеце самі ў сабе? І вось якія гэта такія рысы такой, скажам, вясковасці засталіся, праяўляюцца? Ну, сапраўды вельмі цікавая такая праблема. Зрэшты, паколькі я зараз вот шмат таксама займаюся сацыялогіяй, чытаю шмат сацыялагічных кніг, зразумеў, што гэта праблема вот вельмі важная ў сацыялогіі. Ужо на пачатку 20-га стагоддзя вельмі абмяркоўвалася гэтая праблема пераходу вот такога вясковага аграрнага грамадства да гарадскога. І ў многіх аўтараў якраз вот вясковае грамадства даследавалася, паказвалася як лепшае, больш маральнае, больш гуманнае, чым такое індывідуалістычнае, халоднае такое вось гарадское грамадство, дзе вось чалавек як воўк павінен змагацца за кавалак хлеба ў гэтых гарадскіх джунглях. Так, безумоўна, мы беларусы больш сваёй маем вясковыя карані. Гарадская наша цывілізацыя была моцна панішчана ў 20-м стагоддзі. Многія гарадскія жыхары ці загінулі, напрыклад, яўрэйскае насельніцтва гарадоў часу халакосту, так? Польскае насельніцтва, якое зрэшты было карэннае, пераважна гэта спаланізаванае мясцовае насельніцтва, яно таксама пасля Другой сусветнай вайны ў большасць сваёй з'ехала. І гарады запаўняліся переселенцамі з вёсак, беларусамі, якія нешта неслі з сабою гэтае вясковае, але нешта гублялі, таму што з аднаго боку вясковая культура мае шмат станоўчых момантаў. Тобто людзі, жывучы ў вёсцы, прывучаліся жыць у калектыве, дапамагаючы другому. Яны стваралі сваю унікальную вясковую культуру. Раней людзі жылі без тэлебачання, без радыё, без масавай культуры, але падтрымлівалі власнымі намаганнямі вот сваю гэтую сапраўды вельмі гуманную, вельмі чалавечую народную культуру. Яна ж сапраўды гэта культура, я вельмі люблю народную культуру, фальклор. А ў горадзе, безумоўна, гэтая культура разбуралася, ў горадзе дзейнічалі іншыя законы, іншыя правілы, гарадская цывілізацыя найбольш дынамічная, больш сапраўды эгаістычная і індывідуалістычная, так? І беларусы, прыходзячы ў горад, на жаль, гублялі многае, у тым ліку сваю мову. Перайшлі на рускую мову, ці лепей, можна сказаць, на трасянку. Але ўсё ж такі, зноў жа, я стараюся бачыць ва ўсім нейкія станоўчыя моманты. Гарадская культура мае вялікія перавагі ў параўнанні з вясковай, таму што гарадская культура дае чалавеку шмат магчымасцяў. Ну, напрыклад, я, колькі б я не любіў свае бершты і свой эскізель, я мог стаць професійным гісторыкам толькі ў горадзе, колькі тут ёсць архівы, тут ёсць асяроддзе і так далей. Мастак таленавіты таксама можа рэалізавацца толькі ў горадзе. Ён павінен паварыцца ў гэтым асяроддзі мастакоў, паэт, кампазітар і так далей. Тобто потым чалавек можа з'ехаць з горада зноў дзе-небудзь у лес, так, жыць у лесным хутары ці ў вёсцы і тварыць там і пісаць, але без гэтага гарадскога перыяду, без гарадскога асяроддзя ён не зможа сябе рэалізаваць. І горад дае чалавеку магчымасць, так, гарадская вот гэтая цывілізацыя, яна дае чалавеку магчымасць рэалізавацца, толькі чалавек павінен быць актыўным, і ён павінен быць індывідуалістам, так. Дрэнная такая асаблівасць вясковай культуры ўсё ж такі ў тым, што яна ў пэўнай ступені падаўляе асобу. То есть у вёсцы, ну, цяжка вылучацца. Трэба вот жыць як усе. Меркаванне грамады моцна ўплывае на чалавека. А ў горадзе чалавек можа мець сваё меркаванне, можа жыць адзін, можа далучыцца да нейкай супольнасці, можа перайсці да іншай супольнасці, шмат розных супольнасцяў, прафесійных, па інтарэсах і гэтак далей. Іншая справа, канешна, што гарадская культура, яна фармуецца стагоддзямі. Вось у нас у Беларусі гарадская культура яшчэ не сфармавана, і для мяне самы выразны паказчык гэтага тое, што ў нас няма звароту. От у Польшы усе звяртаюцца пан-пані адзін другога. У Німеччині, у Франції, во всіх країнах і цивілізаціях ось є ця форма зворота. Поскільки одрозні від вёски, де всі один другого ведають і живуть в осіроді, де з'явлення незнайомця – це велика подія, в городі ми щоденно зустрікаємося з сотнями, тисячами людей, яких особисто не ведаємо. І тому от необхідні такі вельми важні елементи городського стилю життя і городської культури. Тим ліп зворотний чоловік, але ми повинні весь час, ми можемо бути одинокими і самотними у тлумі людей. Городський чоловік повинен уміти от контактувати, комунікуватися з гэтым тлумом, хоча кожны гарадскі чалавек павінен апранаць на сябе такую маску і такую вось зону ўласнай ствараць ананімнасці, так, бо інакш проста яго нервовая сістэма разбурыцца, не можа быць такім эмацыянальным, як з вяскоўцамі, з кожным па-брацку, там, на вяскоўцам пагаварыць так шчыра і духоўна. Мы павінны вот у гэтым тлуме людзей бараніць сваю індывідуальнасць. Але вось у нас, напрыклад, такога звароту няма. вельмі добра, што беларускамоўнае асяроддзе выпрацавала такі цудоўны зварот, які мне вельмі падабаецца, спадарства, дарэнне, спадарства. Можа быць, калісьці гэты зварот сапраўды, вот, калі ў нас гарадская культура сапраўдная сфармуецца, яна фармуецца. Яна вот заўважна, што моладзь ўсё ж такі становіцца ўсё больш гарадской. І гэта вельмі файна, і асабліва ў нас у горадні, вот, напрыклад, тое, што мы бачым змаганне за горад, як моладзь бароніць старыя будынкі, помнікі. Гэта вот менавіта нараджэнне гарадской супольнасці. Гэта такі вот вельмі важны працэс, і невядома, я вот не возьмуся казаць, кажам, калі вот сапраўды ў нас будзе гарадская культура. У гарадской сацыялогіі, напрыклад, лічыцца, што гарадская культура гэта ў першую чаргу культура гарадскіх кавярняў. Кавярні гарадскія гэта прастора камунікацыі людзей. Гарадскі чалавек не павінен пасля працы адразу бегчы там у крамы, там купляць нейкія там, не ведаю, там каўбасу, хлеб і іншае, ісці да хаты і займацца хатнімі справамі, а ён павінен вот быць у гэтай гарадской прасторы камунікацыі, сядзець у кавярні, сустрэцца там знаёмымі, сябрамі, паразмаўляць. Пакуль у нас гэтага вот яшчэ няма, а гэта ёсць, я гэта ўбачыў, як гэта функцыянуе, як гэта цудоўна працуе, напрыклад, у Кракаве, у Варшаве, ці ў Вільні, той жа так. Думаю, што у нас у горадні паступова з цягам часу вот гэта з'явіцца, гэта гарадская прастора. Але ўсё роўна, безумоўна, нешта ў нас застанецца вот такога вясковага, таму што ўсіх наш продкі вясковыя людзі, і хацелася б, каб лепшыя рысы вясковай культуры вот мы захавалі ў сабе, так, таму што ўсё ж такі вясковае асяроддзе гэта асяроддзе прыроды, так, чалавек выхоўваецца ў прыродзе, у калектыве людзей, сярод якіх ён жыве, якіх ён добра ведае, і адсюль такая шчырасць, спагадлівасць, якія ўсё ж такі прысутнічаюць у характары беларусаў, і такое вот стаўленне да прыроды вельмі важнае, калі прырода фармуе светапогляд і светаадчуванне чалавека. Вот хацелася б, каб у нас гэта было і гэта захавалася. Але разам з тым, канешне, мы павінны стаць гарадскімі людзьмі. Я згоден у гэтым плане з выдатным беларускім гісторыкам Захарам Шыбекам. Ён зараз напісаў кніжку «Гарадская цывілізацыя». Праўда, не з усімі там ідэямі кніжкі я асабіста згодны, але з тым, што мы павінны стаць гарадскімі людзьмі. Але вот гэтыя крышачку гэтай вясковасці ў сваёй душы пакінуць і жыць вот як гарадскія людзі, але разам з тым вот захаваць гэтую вясковасць, і каб гэтая вясковасць, ну, дапамагала нам у нашай творчасці, у нашай працы. Сергей Токць, гарадзенскі гісторык, наш сённяшні суразмоўца, шчыра за гарбатай або шчыра за кавай, тут ужо каму як пасуе. Сергей, дзякуй вялікі за гэтую размову. Ну, адно пажаданне поспехаў далейшых творчых, навуковых у вашых даследаваннях гэтай, як вы сказалі, мікрагісторыі, з якой, спадзяюся, для ўсіх нас складзецца такая агульная карціна нашай сапраўднай гісторыі нашай Беларусі. Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі і дзякуй шаноўным слухачам. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Бывайце здаровы, жывіце багата, а мы ўжо ж паедзем дадому, да хаты. Зялёнае дабровы мы начаваць будзем, і вашае ласкі вавек не забудзем. У вашай гасподзе шырокае поле, якой жа на шчасце свіці ваша доля. На рэчках, на вашых бурлілях абводы, каб плавалі скрыткам гусі карагоды. Кублами вялося, што дзень у капусте, каб плавала скварка, да скваркі часінай вялася і чарка. Я жывам жадаем прыбытку ў хаці, нямала, нямнога, што год па дзіцяці. Не будзе крыўды яшчэ і за тое, калі пашанцуе на год ці падвое. знаем до вас я гости, и ездить мы будем до вас часто в гости. Эх, то на отведы, эх, то на родины, возить караваи по две полосы.